quatre fotografies, damunt de les quals es projecta un grup continu amb sud de buit, de manera que el resultat potser no veu massa clar, però és un intent de donar-li una mica de moviment a una fotografia. I també és un reportatge sobre unes instal·lacions. I les he seqüenciat i les passo d'una a l'altra, però la manera com s'haurien de veure és totes juntes, com a les exposicions, les fotografies tancades a la paret i el projector, per donar-li una mica de moviment a cada tema.